szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska remisuje z Czechami w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. 5 miliardów euro zaliczki z unijnego programu wspierającego politykę energetyczną ma trafić do naszego kraju, donosi korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Są ostrzeżenia Topru, w weekend w Tatrach będą skrajnie trudne warunki. Polska remisuje z Czechami 1-1 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy. Spotkanie na Narodowym ogląda nasz dziennikarz sportowy Mateusz Warianka. Mateuszu, podsumujmy to, co do tej pory działo się na boisku. Witam. Zacznę od tych dobrych wieści. W 38 minucie reprezentacja Polski wyszła na prowadzenie po bardzo ładnej akcji Nikoli Zalewskiego. Gola numer 1 dla reprezentacji zdobył Jakub Piotrowski. To też jego premierowe trafienie w karierze w narodowych barwach. Niestety druga część spotkania rozpoczęła się najgorzej jak tylko mogła. Tomasz Sołczek w 49 minucie wyrównał po zamieszaniu w naszym polu karnym. Tam zdaje się trzech naszych obrońców między sobą gdzieś tam się pogubiło, poobijali się między sobą nieporozumienie, no i Sołczek pokonał Wojciecha Szczęsnego. W tym momencie mamy zmianę w naszej kadrze, też kontuzjowany Paweł Buchniewicz musiał opuścić plan z gry, w jego miejsce Patryk Peda na murawie się pojawia. Dobra informacja jest taka, że Polacy nie rezygnują z wygrania tego spotkania, cały czas atakują. Teraz Adam Buksa właśnie próbował zaskoczyć bramkarza, wcześniej dobrą sytuację zmarnował Robert Lewandowski, także nie najgorzej to wszystko wygląda, ale do 59 minuty 1-1, a przypomnę, taki wynik awansu na Mistrzostwa Europy nam nie daje. A relacjonował Mateusz Warianka. Polska otrzyma 5 miliardów euro zaliczki z unijnego programu wspierającego politykę energetyczną, który ma być częścią Krajowego Planu Odbudowy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że przedstawiciele gabinetów komisarzy późnym popołudniem zgodzili się na wprowadzenie zmian do KPO. Ostateczne potwierdzenie ma być w poniedziałek, a dzień później zostanie to zatwierdzone. Do zakończenia procedury i do przelania Polsce pieniędzy potrzebna jest jeszcze zgoda ministrów finansów unijnych krajów, co ma nastąpić w przyszłym miesiącu. Ta decyzja jest spodziewana od dawna, ale ustalenia z późnego popołudnia oznaczają, że nie powinno się już nic zdarzyć i pewna jest zgoda na wypłatę 5 miliardów euro zaliczki. Chodzi o unijny program Repower EU na przemiany energetyczne i uniezależnienie się od Rosji. Wniosek Polski o zmiany w KPO został przesłany do Brukseli w sierpniu. Zmienione projekty zgodnie z nowymi wytycznymi obejmują wsparcie dla sieci przesyłowych energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, autobusów nisko- i bezemisyjnych oraz morskich farm wiatrowych. Jeśli natomiast chodzi o pierwotny Krajowy Plan Odbudowy, który został zaakceptowany w czerwcu ubiegłego roku, to nie ma jeszcze wniosku Polski o wypłatę pieniędzy. Komisja mówi, że fundusze zostaną wypłacone, jeśli spełnione zostaną warunki dotyczące niezależności sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Budowa lotniska, głównego elementu Centralnego Portu Komunikacyjnego, już się rozpoczęła, mówił w TVP Info Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw CPK. Sejmowa większość dotychczasowej opozycji zapowiada rewizję planów dotyczących tej inwestycji. Marcin Horała powiedział, że rozpoczęto już prace przygotowawcze i uzyskano decyzje środowiskowe dla planowanego portu lotniczego. Ta budowa, można powiedzieć, się rozpoczęła. Ten pierwszy etap prac budowlanych, prace przygotowawcze, one już się toczą. Pozyskaliśmy już prawie, że co do jednego, te wszystkie decyzje, pozwolenia, no najważniejsza chyba i najtrudniejsza zawsze to decyzja środowiskowa. Ona wymaga wieloletnich badań przyrodniczych i ona została pozyskana. Jest w trakcie postępowania decyzję lokalizacyjną. Pozyskaliśmy inwestorów mniejszościowych na lotnisko, to duże światowe firmy. Według założeń spółki CPK pierwszy etap lotniska ma być gotowy w 2028 roku. Inwestycji w port towarzyszy plan budowy i modernizacji linii kolejowych prowadzących do lotniska. Przed weekendem w górach są ostrzeżenia Topru. W Tatrach przez najbliższe dni będą skrajnie trudne warunki. W górach pada śnieg, wieje silny wiatr, niski pułap chmur znacznie ogranicza widoczność. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najbliższy czas w Tatrach jest bardzo wymagający, trudny. Odradzamy wyjść tych wysokogórskich, dlatego że warunki trudne wymagają użycia już zimowego sprzętu, czyli obowiązkowo powinniśmy mieć ze sobą czekan, raki, no i ABC lawinowe, czyli sondę, detektor i łopatę. o których już pewnie zdążyliśmy zapomnieć. No i ważne jest to, żeby nie tylko ten sprzęt posiadać, ale również umieć prawidłowo go wykorzystywać w terenie. Dzisiaj ratownicy TOPR musieli sprowadzać 7-osobową grupę turystów ze szczytu Ciemniak w Tatrach Zachodnich. Turyści mieli problem z odnalezieniem drogi zejściowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, przejaśnienia na północy i zachodzie. Rano lokalnie mgły. Deszcz spadnie na zachodzie, a na wschodzie deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju wyniesie od minus 1 stopnia do plus 1. W zachodniej od plus 2 do plus 6. Autopromocja. Koń jaki jest, każdy słyszy. W Trójce opowiemy, jak konie skaczą przez przeszkody. Oczywiście nie same, bo pod znakomitymi jeźdźcami i podczas kawaliady, czyli prestiżowych zawodów w międzynarodowej obsadzie. Do niedzieli Trójka na kawaliadzie, prosto z warszawskiego Torwaru. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio. No to let's go. Prawie 7 minut po godzinie 22. Marek Wiernik przy mikrofonie, audycję realizuje Michał Jakubik, a mnie wspomaga Marek Pawlukiewicz do samej północy. Rock'n'rollowo będzie, no bo to najlepsza pora na rock'n'rolla. Tak sobie podglądam, co tam się dzieje na Stadionie Narodowym. No, mało rock'n'rollowy jest ten mecz, ale trzymamy rękę na pulsie. Cały czas 1-1, a my zagramy sobie Faith No More. Co prawda Black Friday dopiero w przyszły piątek, no ale mamy i Black Weekend, i Black Week, i mamy Faith No More. destination is far, but you paid for them to kill your mom. Tak jest, Black Friday. Tak jak powiedziałem, za tydzień Faith No More to przypadek. Akurat przeglądałem sobie płyty grupy Faith No More, bo nie mogę się doczekać kolejnego albumu. Ile to już? 8 lat. Bo zagraliśmy z krążka Soul Invictus. To właśnie 2015 rok i to jak na razie ostatnia płyta Faith No More. No a ten Black Friday, tak jak powiedziałem, i weekend, i tydzień, to się zaczęło wszystko w 1961 roku. No wtedy doszło do zadymek przeróżnych przed sklepami. W Ameryce oczywiście wszystko przychodzi do nas z Ameryki. No dobrze, z Ameryki też Prophets of Rage. To była ciekawa grupa, parę lat istniała. Dokładnie 3 lata. Grupa złożona z muzyków Rage Against the Machine i dwóch członków Public Enemy. Tom Morello z Rage'ów, Timmy Comerford i Brad Wilk oczywiście, no i dwóch panów z Public Enemy. Przesłuchałem sobie po raz kolejny tę płytę i postawiłem na Strength in Numbers, Prophets of Rage w Trójce. Like you left behind, every day's a struggle. Praying for a peace of mind, living in the vision. Listen, something's fucking missing. Your mind is in the prison. I'ma recheck the vision. Fucking unify, unify, motherfuckers unify. Raise up like a fist, smash it like a do or die. Standing on the rock, staring at the cop with the holes in hand. By your water, hit the fucking block. We don't want no pipeline. Injustice of our lifetime. Others turn away. Like they don't see it, spend a lifeline. High crime, does it make you wonder? Stand together because they're strength in numbers. They're strength in numbers. Strength in numbers. Who's your fire? It's do or die. Strength in numbers. Who's your fire? It's do or die. Strength in numbers. Who's your fire? It's do or die. Strength in numbers. Who's your fire? It's do or die. Strength in numbers. Who's your fire? It's do or die. Strength in numbers. Who's your fire? It's do or die. Strength in numbers. Checking what I said, like I'm praying, like I'm saying what's inside my head. You forgot a motherfucker be on sock man, and you rally round the family feds left for dead. Sleepy eyes full of sheep, he's been looking at peace. Life is saving for the time, fool the believers. That's why they believe it. Strength in numbers. We'll be right back. sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia Prophets of a Rage. Z jednej strony szkoda, że nie ma tak świetnego bandu, no ale z drugiej strony odrodził się Rage Against the Machine, no i to chyba najważniejsze. Proszę Państwa, to może teraz dziewczyny, bo jak na razie sami faceci, dziewczyny występujące pod ładnym szyldem Burning Witches. I to dziewczyny będą ze Szwajcarii. Laura, Lala, bębniarka z Filipin, jeszcze Janine i Romana, tak się nazywają te młode panie. Grają, no tak powiem, speed metal, thrash metal, heavy metal. No i to się wszystko miesza, a zresztą nie ma co opowiadać. Trzeba posłuchać Hall of the Mountain King w trójce Burning Witches. szwajcarskie dziewczyny w Trójce. No właśnie, a na koncertach, no to ogień, ogień, Burning Witches, no ten nazwa grupy wszystko wyjaśnia. No to teraz coś naszego, może po raz pierwszy, nasi artyści, młody zespół, bo odliczając 2 lata zarazy, to mniej więcej 4 lata, Mad Rice, tak nazywa się ta warszawska formacja. No to proszę, Nowy Świat. No ale w Warszawie też grają w piłkę nożną i na Stadionie Narodowym nawet, i na stadionie jest Mateusz Warianka. Witam cię. Witam bardzo serdecznie. 83. minuta spotkania, 1-1. Reprezentacja Polski remisuje z Czechami. Przed momentem mieliśmy kolejną dobrą okazję. Robert Lewandowski jej niestety nie wykorzystał, głową uderzył ponad bramką, no ale tam był jakiś rykoszet, więc będziemy mieli rzut rożny. Jeszcze tylko też szybciutko powiem o tym, że Karol Świderski został odwieziony do szpitala, w przerwie źle się poczuł i stąd taka zaskakująca zmiana już właśnie tuż po przerwie. Adam Buksa wszedł w miejsce napastnika Charlotte FC. Teraz uwaga, dośrodkowanie pole karne. Polacy mają szansę na zdobycie bramki, ale znowu Kuchta fantastycznie interweniuje w bramce. On w takim czepku kasków, z którego znany swojego czasu był inny bramkarz reprezentacji Czech, Petr Čech, nomen omen. No i też troszkę nawiązuje do tych występów swojego starszego rodaka, golkiper reprezentacji Czech. Tak to wszystko wygląda z boiska, z PGE Narodowego. Mateusz, no my też mamy fajnego, zamaskowanego bramkarza, prawda? Myślę o Grabarze. On ma trochę tę maskę. Troszkę ma inną, no i też ma taką tymczasową, a zdaje się, że Petr Čech miał taką już na stałe po takim dość nieprzyjemnym wypadku. Teraz uwaga, bo Czesi mieli bardzo dobrą okazję, strzał z dystansu, na szczęście obok naszej bramki. Słuchaj. Grabary nie ma dziś. Mogliśmy mieć derby w kaskach, ale Grabary nie ma na zgrupowaniu. U mnie trójka rock'n'rollowa, a czy można powiedzieć, że to jest rock'n'rollowy futbol? Bo ja oglądałem wcześniej Macedonię z Albanią, to tam było kawałek rock'n'rolla. A tu w Warszawie? Taka bluesowa bardziej, bym powiedział, atmosfera. No właśnie, tak przyglądam się jednym okiem i tak jakoś, no może sama końcówka coś tutaj nam rock'n'rollowo się zrobi. Miejmy nadzieję, bo tutaj Michał Probierz robi co może, wprowadza ofensywnych piłkarzy, tutaj zszedł i Damian Szymański, defensywny pomocnik, wszedł Kamil Grosicki, teraz kolejna zmiana, schodzi jeden z obrońców, a w jego miejsce, z tego co widzę, Piotr Zieliński na murawie, więc no tutaj gramy wabank, no bo nam tylko zwycięstwo daje nadzieję na pośrednia was. Przepraszam, Sebastian Szymański, nie Piotr Zieliński, na boisku. Aha, dobrze, to połączymy się już w samej końcówce, na razie ci dziękuję, Mateusz Warianka ze Stadionu Narodowego, dzięki. Proszę Państwa, no to sobie Ojca Chrzestnego Punk Rocka teraz zagramy. Ale to będzie bardzo ciekawy utwór, bo ja zagram kawałek Sister Midnight z takiego singla 7-calowego, a utwór Sister Midnight znalazł się w wersji albumowej, właśnie w albumie pierwszym Iggy'ego Popa Idiot. To był rok 1977, przypominam. Wraz z Iggy Popem w tym utworze występuje, grając na wielu instrumentach, David Bowie. Sister Midnight, Iggy Pop. Give me na dobre rozpoczęła się solowa kariera Iggy'ego Popa'u z Davidem Bowiem, Sister Midnight. Proszę Państwa, rocka klasyka według wiernika, no i klasycy. Przed nami kolejni, płyta bardzo klasyczna, jeszcze mamy rocznicę, bo to był rok 1993, a zatem dokładnie 30 lat temu zadebiutowała grupa Tool, grupa z Los Angeles, no niesamowity zespół i płyta, no jedna, myślę, z ciekawszych w historii, przełomowa, Undertow, tak przypomnę, nazywa się ten krążek, Maynard James Keenan, tak mocno zaistniał, no i przede wszystkim z tego albumu zaistniał utwór Sober, a my zagramy sobie co innego, to będzie Swamp Song w trójce, Tool. w Trójce minutka, może ciut więcej, meczu Polska-Czechy, Mateusz Warianka, halo, jesteś? Jestem, oczywiście jestem. To teraz transmisja radiowa, poproszę. Bo to już kończyło. No to już są dosłownie, tak, ostatnie sekundy tego spotkania. Tutaj Polacy już rzucają do ataku wszystko, co mają. Teraz próba dośrodkowania Kamila Grosickiego z lewej strony boiska. Zablokowane tu jednak dośrodkowanie przez Krala, zdaje się, wracającego do defensywy. No i teraz mamy rzut rożny, Grosicki przy futbolówce i nawet Wojciech Szczęsny już ruszył w pole karne rywali. To jest prawdopodobnie ostatnia szansa Polaków na zdobycie zwycięskiej bramki, dającej nam jeszcze nadzieję na bezpośredni awans na Euro. Kamil Grosicki, prawa noga, dośrodkowanie, pole karne, jest strzał i tuż nad bramką, tuż nad poprzeczką teraz uderzył Robert Lewandowski, no mógł być bohaterem, przepraszam, to Jan Bednarek mógł być bohaterem, teraz jeszcze sędzia coś pokazuje, a no pokazuje na środek boiska i to jest koniec tego spotkania. Polacy padli na murawę, teraz oczywiście oni nie mają powodów do zadowolenia. To jest koniec naszych marzeń o bezpośrednim awansie na Euro 2024 w Niemczech. Czesi z tego wyniku 1-1 mogą być zadowoleni, bo oni w poniedziałek, jeżeli pokonają Mołdawię, to awansują bezpośrednio. Jeszcze tutaj trwają jakieś dyskusje z arbitrem, no ale to już nie ma żadnego znaczenia. Polacy dziś zagrali lepiej niż na ostatnim zgrupowaniu z Mołdawią. Wynik osiągnęli ten sam, oczywiście z dużo lepszym rywalem, no ale ten wynik dziś nam niestety nic nie daje. Wielka szkoda, no ale w piłce czasem tak bywa. Jeszcze będzie szansa oczywiście pojechać na to Euro w Niemczech. Tutaj baraże nam mogą pomóc w tym awansie, ale to będzie bardzo trudne zadanie. To są dwustopniowe baraże, w których Polacy mogą trafić na przykład na Włochów czy Szwedów. Mateuszu, ja myślę, że to może lepiej, że to koniec, wiesz, tych naszych zmagań w tych eliminacjach. Jeszcze sobie tak, towarzysko... Przyda się chyba takie oczyszczenie. Tak, towarzysko sobie jeszcze z Łotwą zagramy, nie wiadomo po co za bardzo, no ale tak jest to ustawione, umówione. Natomiast ktoś musi zrobić reprezentację od początku, prawda? Fachowiec przede wszystkim i to wszystko trzeba zresetować, tak myślę. No ale przed nami fajnie, bo wrócą ligi za chwilę i Liga Europy, mistrzów i konferencji, emocji nie zabraknie. Tak, będzie się na pewno dużo działo, no i też trzeba powiedzieć, że to być może będzie taki symboliczny mecz, bo Polacy, jeżeli nie awansują przez te baraże, to będzie oznaczało, że no to był jeden z ostatnich meczów takich piłkarzy jak Kamil Grosicki, jak Robert Lewandowski w reprezentacji, bo tutaj panowie nie ukrywają, że jeżeli nie uda się awansować na Euro, no to prawdopodobnie wielu tych doświadczonych graczy z kadrą po prostu się pożegnał, jak to na przykład zrobił Grzegorz Krychowiak kilka miesięcy temu. Ale ten wątek baraży mnie zainteresował, no bo jeżeli, bo tam jacyś giganci się pojawią, prawda? To wszystko zależy od wyników. No właśnie. Na szczęście dzisiaj Włosi prowadzą teraz 5-2 w tym momencie z Macedonią Północną i są na miejscu dającym im bezpośredni awans, no ale w tej sytuacji na przykład Ukraina trafia do baraży. Także tam naprawdę w tych barażach nie będzie słabych drużyn, tam może się mogą znaleźć też Duńczycy, mogą znaleźć się Szwedzi. No także i dobrze. Łatwo też nie będzie. Nie, no to dobrze. No, chociaż może... ze Szwadami do baraże dobrze wspominamy. To tak, trzeba Szwecja powiedzieć. Szwecja wszystko przegrywa ostatnio. Dobrze, dzięki. To już tyle o piłce nożnej. Mateusz Warianka ze Stadionu Narodowego. Dziękujemy. No dobrze, roka klasyka według Wiernika. Z piłeczką mamy na razie spokój. Za to mamy dziś premierę nowej płyty grupy The National. Tak jest, druga płyta w 2023 roku. Dziś premiera płyty fizycznie, bo ona wcześniej się pojawiała tam na tych cyfrowych różnych stronach. The National, płyta Love Truck, tak nazywa się to wydawnictwo, i bardzo ładna piosenka Deep End. I'm gone off the deep end, barely sleeping. Ringing in my ears sounds like singing. It's the only thing I hear. I'm drowning out. Nowiutka, świeżutka, od dziś płyta grupy The National, Deep End, utwór z albumu Love Track. No to nasi, była Warszawa, to teraz będzie Trójmiasto z Gdyni. Zespół, no, już lata temu kojarzony, łączony słusznie z gdańską sceną alternatywną. Les Bigos teraz w Trójce, Chcieć Cię Mniej. Bigos w Trójce. No to pozostajemy przy naszej polskiej muzyce. Tym razem ludzie z Poznania, ze Strzelców Ukraińskich. Grupa nazywa się Alpha Dog. No mniej więcej 10 lat temu zaczęła karierę. Alpha Dog z nowym utworem Crash. Rano szybko jem śniadanie, potem biegnę na przystanek. Mama mówi do mnie, masz tu kres, taki fajny fioletowy dres. A po szkole trwa tak piłka rower, loty bambino i granie w kołek, hej! Gramy w gumę, skaczę jak umiem. Na historii facet odpytuje. Mama mówi do mnie, masz tu klucz, lecz do domu i obiad rób. A wieczorem plaża, disco, browar, w lecie zawsze dobry mieli towar. Kiedyś życie miało w sobie smak krótkich listów wysyłanych wsiak. To było pięknym snem. Dzisiaj przemoc, ból, strach i lęk. Znowu kończy mi się tlen. Wyłączam się. Telewizor, trzy kanały. Obraz wersji czarno-białej. Mama mówi do mnie, masz tu cash. Lecz na rynek i kup co chcesz. Autostanem jadę w obie strony. Kupić sobie t-shirt kolorowy. A na koniec wilga, wigry, romet i kasety magnetofonowe. Miało w sobie smak krótkich listów wysyłanych w świat. Pocałunków i dotyków danych drzwiach. Kiedyś wszystko było pięknym snem. Dzisiaj przemoc, ból, strach i lęk. Znowu kończy mi się. Lubimy słuchać Joe Satrianiego, Steve'a Vai'a, Claptona, Bonamassy i tak długo można by wirtuozów gitary wymieniać. No posłuchajmy naszego człowieka, młodzieńca, ma 23 lata, zadebiutował płytą Pulp Tunes. Zaczynał od grania na ulicach Warszawy, uczył się u światowego mistrza gitary Antona Oparina. Z różnymi zespołami próbował szczęścia, m.in. z grupą Dispelled Reality. Gra na wszystkich instrumentach możliwych, poza perkusją. No ale przede wszystkim gra na gitarze, proszę posłuchać. Paweł Weiss w utworze Jump the Gun. Thank you.